أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروك دا الله جل جلاله په نوم چې رحمان او رحیم دی. لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله پاک هیڅ ساکخته د غل وسی پورته مسؤلیت نه متوجه کوي. هر چا چې څه کړی دی دا غ میوه دا موږ دا او چا چې څه بدی کړی دی دا غي ګناه پر همغه ده. مؤمنانو تاسو داسې دعا وکړئ: ای زموږ ربه، کله موږ نه صحیره او خطا صادره شي موږ پرې مه نیسه، سختنه پر موږ هغه پېښه موږ ده چې له موږ نه مخکنیو خلقو باندې دي ایښی وو. زموږ سختنه د کوم پېښې پورته کولو چې په موږ کې وس نشته هغه پر موږ موږ ده. له موږ سره آساني وکړه، زموږ له ګناهونو څخه تېر شه، پر موږ رحم وکړه. زموږ کار جوړونکی د کافرانو په مقابل کې زموږ مرسته وکړه. بسم